Pamiętasz te domówki, ten co sobotni motyw? Najpierw zrzuta na gieta, który płonął jak proty. Z biura pod sklepem mogliśmy nie mieć floty. Harde za złoty 10, melanż za 7 złotych. Joint wpadł do ręki, a drugi dzień zdycham. Alergia ty dziwko, ha ha ha, kicham. Lipa, żar z blanta, spada na dywan. Jak wrócą starzy, będzie kurwa przypa. Okna w domu otwarte, dyskretny chłód wita. Jimson i Kickster z głośników oddycha. Dobra wskazówka jest dla typa, co ścinał. Jak co melanż będzie tu nam żygał. Mamo, nie zamykaj dzisiaj drzwi, bo późno będę. Te rozmowy przez telefon na przypale po skręcie. Już więcej nie piję, rzucam zakręcia. Za tydzień powtórka, wiedziałem, że tak będzie. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łącząc, drugi dzieląc. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynie. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łącząc, drugi dzieląc. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. Zawieszam jak reszta. Kiedyś w śliski na nogi się wjeżdża. Byłem debeściak, mętny wzrok na piłkę. Podaj szybciej, bo wyłapiesz kopa w pizdę. Tamte historie z boja pamiętasz na stówę. Jak gdy miałem w czubie, zgrywałem Nedweda podróbę. Tutaj, gdzie byli lepsi, ze skillem jak sądzę, to do bramki tamtych piłek też zmieściłem tysiące. A pamiętasz jak 2006? Najlepsi ze szkoły turniej 5 na 5 na trybunach junie. Chciałem wyrwać wszystkie, robię trik i parkiet się spotyka z pyskiem. A turnieje w PESA? Ktoś z was pamięta? Sportowcy w oparach, browca i skręta. Byłem superstar, a mój ziom miał misję, by choć raz meczu ze mną nie dostać w pizdę. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łącząc, drugi dzieląc. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. Pamiętam nie jeden dzień i nie jeden moment. Nie jeden krok i nie jeden kilometr. Czas płynie, jednych łącząc, drugi dzieląc. Wszystko pamiętam, choć tyle czasu upłynęło. To jest mój ziomek Egon, ty kojarzysz mordę? 10 lat za granicą, dziś świętujemy comeback. Zarabiał dolce, ale miał dobry motyw, żeby wrócić i nie chodzi tu o polski złoty. Mam starte podeszwy, zaparkuję je w Polsce. Wszędzie lepiej jest, ale w domu też dobrze. Poznałem Bandit Queen, to moja żona dziś. Na winę o miłości wrzucę to na beat. Jako łobuz też czytałem ślizg. Nie stać było mnie na begi, czymś by śmigać w nich. Po parku, w którym kiedyś zbombiłem mury, te koślawe kontury, to był obraz kultury. Mam w pamięci te bzdury, te boiska i tłumy. Dzisiaj chciałbym tam wrócić, byłem tam, muszę tu być. Ty wrzuć to w kolumny, niech im ściany rozkurwi ku pamięci. Kurwa, o tym co w sercach, o ziomkach, po których mam już tylko zdjęcia. Bo czasy się zmieniają, już nie lata Concord. Lata lecą kumple, już nie wyzwaniają non-stop. Nie jeden z nich zdążył już w kalendarz kopnąć. A te zbite piony i butelki z piwem dziś wyciskają łzy jak Shakin' Stevens. Dziś praca, choroby, brak czasu są normą. A komfort to pełne konto, dom i Volvo. Ty wrzuć to w kolumny, niech im ściany rozkurwi ku pamięci. O ksywkach z osiedla, bo większość z nich się w kredyty wpieprza. Na domy, mieszkania, fury i śluby. Wycieczki do Stanów, biznesy i ciuchy. Metki, pięćsetki, dwusetki i stówy. Zdobyć są wszystko, co kto inny już kupił. Bo lepsze życie za cudzy hajs kusi. Thank you.